Ne yapacağız? Önce Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir daha bak, bir daha okuyalım. Vel ibadetu. Şimdi biz önce neyi anlatıyoruz? Önce onu söyleyelim. Diyelim ki biz tevhidül uluhiyeyi anlatıyorduk. Öyle değil mi? Tevhidül uluhiye ne demekti? Kişinin Allah azze ve celle'yi uluhiyetinde birlemesi demekti. O ne demekti? İlah demek kendisine ibadet edilen demekti. Öyleyse uluhiyet tevhidi kişinin hayatında yaptığı ibadetlerde ne yapmasıdır? Allah azze ve celle'yi birlemesidir. Otomatik meclimi ne çıktı ortaya? İbadet nedir? İbadetin alanı nedir? Vesaire bu konu çıktı ortaya. Şimdi bu konuyu göreceğiz, tamam mı? Vel ibadetu ibadet tekunu olur bi kavlil kalbi ve lisani. Kalbin sözü ve lisanın sözüyle ne olur? İbadet olur. Tekrar söyleyelim. Bi kavlil kalbi, kalbin sözüyle ve lisani ve lisanın sözüyle olur. Ve bi amelil kalbi ve cevarihi. Ve insanın organlarının ameliyle ve kalbinin ameliyle ne olur? Ve kalbinin ameliyle olur. Niye? Çünkü ehli sünnetin yanında iman nedir? Ehli sünnetin yanında iman nedir demiştik? Söz ile, kalp ile, organlarla amel etmek. Öyle değil mi? Ha bu amel, kalbin ameli, kalbin sözü, kalbin tasdiki. Öyle değil mi? Dilin sözü, dilin ameli, dilin tasdiki vesaire, işte organların tasdiki, organların ameli vesaire diye ne yapar? Vesaire diye ayrılır. Yani kalbin sözü nedir? Mesela kalbin sözü ne olabilir mesela? Nasıl? Tövbe kalpten olur mesela. Hem dille olur hem kalpten olur. Öyle değil mi? Pişmanlık, korku, mesela tevekkül hem ağızda olur, hem amellerde olur, hem kalpte olur mesela. Amellerin şeyi nedir? Lisanın mesela sözü nedir? Kelime-i şehadeti nutk etmektir. Öyle değil mi? Misal. Yani hepsinin neyi vardır? Hepsinin kendine göre sözü, tasdiği ve ameli söz konusudur. İbadet de aynı bunun gibi hepsinin sözüyle, tasdiğiyle ve ameliyle olabilir. Peki ibadetin tanımını kim yapacak? Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu ve sadece Allah azze ve celle'ye yapılacak olan şeylere ne diyoruz? İbadet diyoruz. Evet. Veyahut da kişinin kendinden sadır olan bütün eylemler eğer kasıt Allah azze ve celle'ye yaklaşma gayesiyle yapılırsa her şey nedir? İnsandan sadır olan her şey aynı zamanda ibadettir. Tabi Allah'ın sevip razı olması kaydıyla. Mesela adam diyelim içki içti Allah'a yaklaşmak için. Bu ibadet olmaz. Niye? Çünkü bir kaydı eksik. Allah sevip razı değil bundan. Öyle değil mi? Ama diyelim adam yemek yedi. Ben bu yemeği yiyeyim Allah azze ve celle'ye daha rahat ibadet edeyim diye. Allah'a yaklaşmak için yedi. Yemek yemek Allah'ın sevip razı olduğu bir şey. Kişinin niyeti de Allah azze ve celle'ye yaklaşmak. Al sana oldu bu ne? Bu oldu ibadet. Kişi bundan ne yapar? Kişi bundan ecir alır. Ama Allah sevip razı olmasa bizim niyetimiz ne kadar da Allah'a yakınlaşmak olursa olsun onu sırf onun için yaparsak yapalım. Bu ne olmaz? Bu bize bir fayda sağlamaz. Evet. وَتَحْقِيقُ شَهَادَةِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Şehadet kelimesinin tahkiki için لَهَا رُكْنَانِ عَزِيمَانِ Onun tahkik yani hasıl olabilmesi için iki tane büyük rükün söz konusudur. Yani bir insanın söylemiş olduğu kelimenin makbul olup Allah katında muhakkak olabilmesi için iki tane rüknü vardır. Neymiş o rükün? اَوَّلًا en tusrafe cemi'u enva'il ibadeti ibadetlerin tüm nev'ilerini sarf etmek kime? Lillahi Teala. Allah Azze ve Celle'ye için ne yapmak? Sarf etmektir. Vahdehu la şerike leh. Tek ve ortağı olmayan Allah Azze ve Celle için sarf etmektir. Evet. Saniyen اَلَّا تُسْرَفَ sarf edilmemesidir şeyun bir şey min هَذِهِ الْعِبَادَاتِ bu ibadetlerden لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ تَعَالَى dışında evet وَمَا نَزَالِكَ bunun manası en Ella yu'ta verilmemesidir. El mahluku yaratılana min hukukil haliqi ve hasaisihi, yaratanın haklarından ve yaratanın hususiyetlerinden bir şeyin ne yapılmamasıdır? Mahluk olana, yaratılmış olana verilmemesidir. La yakdiru, güç yedirmez, aleyha, onun üzerine illallah teala, ancak Allah teala güç yeter. Ey yani en la yu'bede ibadet edilmez, illallah teala, ancak Allah teala ibadet edilir. Ve la yuselle, namaz kılınmaz, bi gayrillahi, Allah'ın dışında namaz kılınmaz. Ve la yuscedu, secde edilmez, adak adanmaz. Ve la yutevekkelu, tevekkül edilmez. Ala gayrillahi, Allah'ın dışında birine. وَلَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِاللّٰهِ, Allah'ın dışındakilerine yardım edilmez. Yardım? Edilmez mi? Dilenmez. وَلَا يُدْعَى دُعَى edilmez لِغَيْرِ لِغَيْرِ yok, gayruhu. غَيْرُ تَعَانَ, Allah'ın dışındakine dua edilmez. اِلَّا غَيْرِ ذَلِكِ مِنْ اُمُورِ bu işlerden, bu işlere kadar, elleti o işler ki hiye min hasaisillahi, Allah'a has olan işlerden, tebareke ve teala, tebareke ve teala, yani yüce olan ve mukaddes olan Allah azze ve celle, tek olan Allah. Demek ki o zaman neymiş, yani tevhidül uluhiyye dediğimiz zaman kişilerin ibadetlerinde Allah azze ve celle'yi ne yapmasıdır? Allah azze ve celle'yi birlemesidir. Daha önceden de anlatmıştık. Birçoğu orada olan, bazısı yoktu o derslerde. İşte 1, 2, 3, 4, 4 kişi. Diğerleri zaten biliyorlar. Anlatmıştık ibadet mevzusunu, değil mi? Şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki, uluhiyet tevhidi, yani kişilerin Allah azze ve celle'yi ibadetlerinde birlemesi meselesi, İslam dininin en önemli meselesidir. Neden? Çünkü biz bunun için yaratılmışız zaten. Bu meseleyi yanlış anlamak, bu meseleyi eksik anlamak, kişinin yaratılış gayesini yanlış anlaması, kişinin yaratılış gayesini eksik anlaması demektir. Yaşadığı gayesini bilmeyen adamın hedefe ulaşması mümkün olamaz. Öyle değil mi? Gayesini bilmeyen insanın, gayesini eksik bilen insanın hedefe ulaşması mümkün olamaz. Bizim eğer yaratılış gayemiz ibadetse, ibadetlerde Allah'ı birlemekse, uluhiyet tevhidiyse, bizim yaratılış gayemiz, bizim bu tevhidi yanlış anlamamız, eksik anlamamız, bizim hedefe, yani Allah'ın rızasına ve onun yanında olan nimetlere, ki bunun en başına cennet gelir, buna ulaşmamız mümkün olmaz. Aynı ya eksik olur, ya da ne olur? Ya da yanlış olur. Peki nedir ibadet? İbadet, huve ismun camiun likulli ma yuhibbuhu Allahu ve yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batina. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki ibadet nedir? Öyle bir isimdir ki kapsayıcı bir isimdir. Neyi kapsar? Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu, değil mi? Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu zahiri ve batini amelleri kapsar. Bu bir tanım. Yani Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin ibadete yapmış olduğu bir tanım. İbadet nedir? İbadet kişinin Allah azze ve celle'nin sevip razı olduğu ve sadece Allah azze ve celle için yapılması gereken veyahut da şeylere biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. İşte bunlar Allah azze ve celle'nin hususiyetlerindendir. Yani ibadet sadece Allah azze ve celle'ye yapılır. Allah azze ve celle'den başkasına yapılmaz. Bir insanın İslam dinine girmesi için, biz hatırlıyorsanız şunu söylemiştik. Demiştik, zarureti diniye, yani dinde zaruri bilinmesi gereken meseleler iki kısma ayrılırlar. Allah alem fıkıhta anlatmıştık. Öyle değil mi? Birinci kısım zarureti diniye vardır ki herkesin İslam dinine girmeden önce bilmesi gereken ve onların üzerine İslam dinine girmesi gereken meseleler vardır. Bir de bazı şeyler vardır yine zarureti diniyedendir ama insan onları Müslüman olduktan sonra öğrenir. Yani önce iman eder sonra bunları öğrenir. Öyle değil mi? Neydi o birinci kısım? Tevhid ve şirk. Yani kişinin Allah'ı birlemesi gereken ibadet meselesi, Allah'ın ma'budul hak olduğu meselesi ve şirk koşulmaması gerektiği ve şirk. Kişi bunu önce bilecek, ha tamam ben bunu kabul ediyorum diyecek, ancak böyle Müslüman olur. Kişi ancak ne yapar? İşte o tevhidül uluhiyye demiş olduğumuz bilinmemesinin cehaletin mazeret olmadığı, ondan sonra şeyin nedir ismi, tevhidin geçerli olmadığı tevhid nedir? Tevhidül uluhiyyedir. Mekkeli müşrikler, öyle değil mi? Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini vesaire vesaire kabul ediyorlar. Sadece ne yapıyorlar? Duada, adakta, yardım dilemede, dua etmede, yani bak hep ibadetlerde Allah Azze ve Celle'nin ortağı olduğuna inandıklarına dua ediyorlar. Yani bunları onlara yönlendiriyorlar. Ama bunu yaparken de niyetleri Allah Azze ve Celle bunları yapamaz değil. Bu putlar Allah'ın kontrolünde bunu yapıyor diyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Bu birinci mevzu. İkinci mevzu da kafadan bunu yapmıyorlar. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunu yapıyorlar. Buna rağmen Müslüman olmuyorlar. Öyle değil mi? Peygamber yok o dönemde. Mesela peygamberin anne babası, dedesi o dönemde. Peygamber yok, kitap yok, sünnet yok. Buna rağmen mazeretli kabul edilmiyorlar. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bu konuda mazeret söz konusu olamaz. İbadet ve şirk meselelerinde mazeret konusu olamaz. Herkes bunu bilmek zorunda, tevhidi bulmak zorunda, araştırmak zorunda. Elinden gelen her şeyi ortaya ne yapmak zorunda? Ortaya koymak zorunda. İnsanın üzerine ilk farz uluhiyet tevhidini öğrenmesidir. Allah'a ibadeti öğrenmesidir. Şirkten kaçınmayı ne yapmasıdır? Öğrenmesidir. Bu konuda bilmemek, etmemek, çaba sarf etmemek bu insanı ne yapmaz? Kendini İslam'a nispet etse bile bu insanı Müslüman yapmaz. Nasıl ki Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a kendilerini nispet ediyorlardı. Ama Allah onları hiçbir zaman İbrahim'in milleti diye isimlendirmedi. Bak onları nispet ediyorlar ama Allah öyle isimlendirmiyor. Hep onlara ne dedi? Müşrikler dedi Kur'an-ı Kerim'de. Hakeza bugün de uluhiyet tevhidini bilmeyen bir insan, uluhiyet tevhidini öğrenmeyen bir insan, tabi imkan olması lazım ki bugün her yerde imkan var. İmkansızlık gibi bir şey söz konusu değil. Bu insan ne değildir? Bu insan kendini İslam'a nispet etse de bu insan Kur'an'a göre nedir? Bu insan Kur'an-ı Kerim'e göre müşriktir. Demek ki işin mihveri, işin esası nedir? İşin esası uluhiyet tevhididir. O da nedir? İbadettir. Yani bütün ibadetleri sadece Allah'a sarf etmek ve Allah'a sarf edilmesi gereken ibadetlerin hiçbirini Allah'tan başkasına ne yapmamak? Sarf etmemek. Yani la, önce bütün Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar etmek, önce nefi etmek, öyle değil mi? Sonra ispat etmek, bütün ibadetleri Allah'a yönlendirmek, illallah demek. Sadece ilah olarak Allah Azze ve Celle'yi kabul etmek. La diyen de Müslüman değildir, illallah diyen de Müslüman değildir. La ilahe illallah diyen adam Müslümandır. Öyle mi? Yani tamam ben Allah'ın dışında bütün herkesi reddediyorum ama Allah'a ibadet etmiyor. İllallah demiyor. Nefi yapıyor, ispat yapmıyor. Müslüman mı bu adam? Değil. Tevhid ama hayatında amel yok. Müslüman mı? Asla. Adam illallah diyor, tamam bütün ibadetler Allah'a yapılmalıdır diyor. Ama bunun yanında Allah'tan başkasına da bazı ibadetleri sarf ediyor. La'yı söyleyemiyor. Bu da ne değildir? Bu da Müslüman değildir. Ne olması lazım? Nefi ve ispat. La ve illallah'ın bir arada olması lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam et Salih. Vel ibadetu ibadet elleti o ki tusrafu sarf edilir lillahi teala. Allah için sarf edilir. Sarf edilir. Vahdehu. Tek olan Allah için sarf edilir. La tusrafu. İyi oku, düzgün oku. La tesihu. Tesihu. Tesihu. Sahih olmaz. İlla bir şerteyni. Ancak iki şartla sahih olur. Evet, bir. El evvelu, birincisi el ihlasu, ihlastır. Ey o en tekune olur. Olmasıdır. El ibadetu halise. İbadetin olmasıdır. Ne olmasıdır? Haliseten. Halis olmasıdır. لِوَجْهِ Teala, sadece Allah Azze ve Celle için yapılan halis ibadet olmasıdır. Evet. اَثَّانِ ikincisi الْمُتَابَعَةُ لِلْرَسُولِ Rasule tabi olmaktır. Ey en yu'bedu olur mu? En, orada daha da yanlış yazmış. Sen en ne işe yarıyordu? En yu'bede Allahu Allah'a ibadet edilmesidir. Nasıl? Bima şer'a. Onun koyduğu şekilde Allah'a ibadet etmektir. Evet. Atuhu fiha. Güzel oku. Güzel oku, güzel bak. Fima emri. Ve ta'atuhu fima emara. Emrettiği şeylerde ona itaat etmektir. Ve güzel oku bak, kızacağım artık ha. Bak yani önünde yazıyor zaten ne yazdı. Ve tasdiquhu fima akhbara. Haber verdiği şeylerde onu tasdik etmektir. İbadetin olmasıdır. Muvafikaten. Uygun olmasıdır. Mekanen ve zamanen. Zaman ve mekan olarak ibadetin uygun olmasıdır. Lime emara bihi Rasulullahi. Resulullah'ın emrettiği şekle uygun olmasıdır. Zaman ve mekan yönünden Resulullah'ın emrettiği şeye uygun olmasıdır. Ve iştinabu ve kaçınmaktır. Ma neha anhu ve zecer. Peygamberin nehyedip yasakladığı şeylerden de ne yapmasıdır? Kaçınmaktır. Bir ibadet. Velev diyelim ki mesela namaz. Örnek veriyorum. Diyelim bir ibadet. Şekli olarak ele alalım. Namazı kıldık diye namaz kabul olur mu? Olmaz. Namazın kendi içindeki şartlar yerine geldikten sonra. Namazın kendi şartları ve rükünleri nedir? İşte abdesttir, kıbleye yönelmedir, rükün işte Fatiha'dır, rükudur, secdedir vesaire. Bunlardan söz etmiyorum. Yani bunlar kendi içinde hepsi yerine geldikten sonra namaz bir bütün olarak kabul olunacaksa, yani bütün şartlarını ve rükünlerini tamamladıktan sonra bu namaz Allah katından makbul müdür? Makbul olabilmesi için iki şartı var. Bir, ihlas olacak. İki, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olacak. Onun getirmiş olduğu şekilde olacak. Bu her şey için geçerli. Mesela diyelim ki Allah'a adam kurban kesiyor. Bu kurban için önce kurbanın kendi içindeki şartlar bir yerine gelecek. Yani işte kurban kesilmeye müsait olacak, işte özürlü bir kurban olmayacak, keserken işte hani kanı akıtılacak ve bunlar hep kesen Müslüman olacak, Bismillah diyecek vesaire. Bunlar hep yerine gelecek. Bunlar yerine geldikten sonra, yani kurbanın kendi içindeki şartlar ve rükünler yerine geldikten sonra kurbanın Allah katında makbul olabilmesi için iki şart lazım. O da ne? Bir, ihlas olacak. İki, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine muvafık olacak. Hangi ibadet olursa olsun bu iki şarttan birini veya ikisini kaybederse o Allah katında nedir? O Allah katında boşa gitmiştir. Hangi ibadet olursa olsun bu iki şarttan birini veyahut da bu iki şarttan her ikisini kaybederse o ibadet makbul değildir. Mesela diyelim ki adam namaz kıldı. Öyle mi? Sadece Allah için kılıyor. Yani niyeti Allah için kılmak. İhlasla namaz kıldı. Ama ne yaptı namazda? Ayağını üst üste atarak kıldı mesela. Bu namaz olur mu? Çünkü Peygamber böyle namaz kılmamış. Öyle değil mi? Bak ihlas var. Peygamber'e uyma yok. Bu namaz gene gitti. Namazı adam dört dörtlük böyle dış görünüşte kılıyor, tam sünnete uygun. Ama adamda ihlas yok mesela. Yani Allah için kılmıyor, desinler diye kılıyor mesela. Bu namaz oldu mu? Olmadı. Bu namaz da ne oldu? Bu namaz da gitti. Demek ki iki şarttan biri veya iki şarttan ikisi giderse bu namaz ne oluyor? Bu namaz da otomatikmen gidiyor. Bunu niye söylüyoruz? Bu hayatın bütün alanları için geçerli. Bunun delili ne? İhlasın delili ne? Kim söyleyecek bize? Bir amelde ihlasın şart olduğunu, kabul şartı olduğunun delilini kim söyleyecek? Hı. O delil değil, o tefsiri delil. Değil mi? Ayetin kendi delil değil. Ayetin tefsiri delil. Evet. O Resulullah'a uymanın delili. Ben ihlasın delilini soruyorum. İyi dinleyin beni. De ki benim namazım, orucum, kurbanım ne içindir? Lillahi Rabbil Alemin. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Başka? Kim söyleyecek? وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينِ. Onlar sadece dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolundurlar. Yani biz neyle emrolunmuşuz? Her ibadetimizde dini Allah'a halis kılacağız. Sırf onun için yapacağız. Başka? Allah Azze ve Celle diyor, kim kıyamet günde nida ediyor. Kim bir amel yaparsa, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ ف۪يهِ غَيْرِ ve onda benden başkasını da şirk koşarsa, yani yaptığı ameli benden başkası için yaparsa, desinler diye vesaire vesaire vesaire yaparsa, ne diyecek Allah? Git, ben seni ve yaptığın ameli terk ediyorum diyecek. O ameli ne yapmayacak? O ameli de o şahsı da kabul etmeyecek. Başka rivayetlerde git ecrini, ameli kimin için yaptıysa ondan iste diyecek Allah Azze ve Celle. Git ecrini, ameli kimin için yaptıysa ondan iste. Yine başka bir hadiste, Bukhari'de, Müslim'de, Allah Azze ve Celle kıyamet günde alimi, şehidi ve zengini çağıracak. Sen niye şehit oldun diyecek. Ben senin için, sen ne yaptın? Ben senin için şehit oldum ya Rabbi. Sen diyecek, insanlar desinler diye savaştın, şehit oldun ve insanlar dedi. Şimdi git bakalım. Ve cehennem bunlarla tutuşturulacak. Yani cehennem bu üç sınıfla ne yapılacak? Tutuşturulacak. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki insanın yapmış olduğu amellerde ihlas yoksa, o zaman o amel Allah katında ne değildir? Allah katında velev zahiren, adam şehit olmuş zahiren, tam sünnete göre de ölmüş olsa fark etmez. O amelde ihlas olmadığı için o amel nedir? O amel gitmiştir. Ama biz kimin ihlaslı olup kimin ihlaslı olmadığını bilemeyiz. İhlas kalbi bir meseledir. Kıyamet gününde açığa çıkacak olan nedir? Açığa çıkacak olan bir meseledir. Öyle mi? Öyle. O, peki ihlasın tanımı nedir? Evet, ihlas Allah'ın emrettiklerinde ve Allah'ın nehyettiklerinde sadece Allah Azze ve Celle'yi kastetmektir. Sadece Allah Azze ve Celle için yapmak, sadece Allah Azze ve Celle için terk etmektir. İhlas nedir? İhlasın normal tanımı budur. Tabi ihlasa çok daha farklı tanımlar da yapılmış ama mesela adam demiş, el-ihlasu faktu ru'yetil ihlas. İhlas kişinin kendini ihlaslı görmemesidir demiş mesela tanım olarak da. Bunlar hep yan tanımlar ama asıl tanım, kişinin fiillerinde ve terklerinde sadece Allah Azze ve Celle'yi gözetmesi, sadece onun için yapmasıdır. İkinci şart nedir? Mutabaatur Rasul'dür. Sadece yaparken, dini yaşarken Rasul'ün yaşadığı dini yaşamaktır. Yani kendi kafamızdan bir din ortaya koymamaktır. Eksiltmek veya çoğaltmamaktır. Tebdil ve tahrif etmemektir. Öyle değil mi? Ziyade ve noksanda bulunmamaktır. Rasul dini nasıl yaşamışsa dini ne yapmaktır? Dini aynen o şekilde yaşamaktır. Şayet kişi ama Resul'e uyma meselesi batini bir mesele değil. Öyle mi? Bu zahiri bir mesele. Herkesin yaşantısında, yaptığı amellerde apaçık görünen bir şey. Bu adam bu ibadeti Resul'ün yaptığı gibi mi yapıyor? Zaman ve mekan olarak. Bak çok önemli. Zaman, mekan, şekil, içerik komple %100. Resul'ün yaptığı gibi mi yapıyor? Yoksa hiç bu Resul'ün yaptığı bir şey değil. Veya Resul'ün yaptığına ekliyor veya Resul'ün yaptığından çıkarıyor. Eğer bir insan bunu yapıyorsa biz buna diyeceğiz ki senin bu amelin makbul değildir. Peki bir amelin sünnete uygun olmadığında makbul olmayacağının delili ne? Kim söyleyecek? Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o amel nedir? O amel Allah katında merduttur. Kim rivayet ediyordu bunu? Ayşe annemiz. Başka aynı bir hadiste Ayşe annemize rivayet ne diyordu Peygamberimiz? Men ahdese fi dinina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Kim bu dinimizde olmayan bir şeyi yeni çıkarırsa o nedir? O merduttur. Yani bir insan yapmış olduğu ameli ne yapmayacak? Eklemeyecek. Çünkü Allah Resul'ün canını aldığında el yevme ekmeltu lekum dinekum demiş. Ben bugün size dininizi tamamladım. Sen yeni bir şey çıkarıyorsan veya Resul'ün yaptığından farklı bir şey yapıyorsan bunun manası nedir? Bunun manası demektir ki ya sen Resul'ün yaptığını eksik buluyorsun kendinin daha iyi yapacağına inanıyorsun veya dinin tamamlanmış olduğuna inanmamışsın sen. Öyle değil mi? Madem din tamamlanmışsa وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا doğruluk ve adalet üzerine bu din tamamlanmıştır. Rabbinin kelimesi, vahiy tamamlanmıştır. Niye sen yeni bir şeyler çıkarmak durumunda kendini hissediyorsun? Niye bid'atlar çıkarmak durumunda? Hele önce bir bütün sünnetleri bir yap. Bütün sünnetler bir hayatında bir bitsin. Ondan sonra sıra gelir şeye. Bid'atları konuşmaya başlarsın ki o zaman da yapamazsın. Böyle bir hakkın yok. Ama önce bir sünnetleri yapacaksın. Yaptıklarını sünnet üzerine yapacaksın. Yapacaksın. Sözün özü bu şekil olmazsa bir amel ne değildir? Makbul değildir. Ha şimdi şöyle bir soru soralım. Tabi bu bütün ibadetler için geçerli ha. Biz örnek veriyoruz ama hangi ibadet olursa olsun. Bu ikisinin bir arada olduğu bir delil söylesin biri bize şimdi. Yani ihlas ve sünnete söyle. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir umuyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin ve Rabbine şirk koşmasın. Burada işte tefsirinde selef alimleri bunu nasıl tefsir etmişler? Salih amel işlesin, yani sünnete uygun davransın, Rabbine şirk koşmasın. Yani Rabbine ihlasla amel etsin. Peki şöyle diyelim. Mesela bugün çevremize baktığımız zaman, bu da uluhiyet tevhidine ait bir mesele. Birçok insan mesela yaptığı ibadet, ya ibadeti Allah'tan başkasına yapıyor veya Allah için yaptığı ibadetleri de Rasul'ün yaptığı gibi değil. Ya Rasul'ün yaptığını eklemiş, eksiltmiş veya hiç Rasul'ün yapmadığı bir şeyi çıkarmış ortaya. Öyle mi? Ama niyet güzel. Adam diyor ki ben bunu Allah için yapıyorum. Sahabeden bu tip amel yapanların amelinin merdut olduğunu açık bir şekilde ifade eden örnekleri kim bize verecek? El kaldığını söyleyin ha. İbn-i Ömer mesela adam bir hap sürüyor. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah diyor. Evet. İbn-i Ömer diyor peygamber bize böyle öğretmedi. Peygamber sadece bize elhamdülillah demeyi öğretti. Adam ne diyor? Ne yaptım ki diyor yani ben. Ve salatu ve selamu ala Resulullah dedim. Yani peygambere salavat getirdim. Hepsi altı üstü bu. Kötü bir şey mi yaptık? Hani şimdi diyorlar ya, kötü bir şey mi yapıyoruz kardeşim? Namaz kılıyoruz, sabaha kadar namaz kılıyoruz, zikir yapıyoruz bilmem ne. İbn Ömer diyor yok, olabilir. Yaptığın güzel olabilir ama Resulullah bize bunu böyle öğretmedi. Elhamdülillah bitti. O vesselatu vesselamu ala Resulullah, o senin çıkardığın bir şey. Öyle değil mi? Başka? Evet. Zikri başka bir şekilde yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Otur, zikir normalde şimdi biz burada otursak desek ki hadi gelin Allah'ı zikredelim. Bunda bir problem var mı? Yok. Herkes oturur bir kenara, kendi kendine Allah'ı zikreder. Ama onlar ne yapıyorlar? Hadi diyorlar kulu subhanallah mi emerra. Hadi 100 kere subhanallah deyin. Hadi 100 kere elhamdülillah deyin. Hadi 100 kere la ilahe illallah deyin mescitte. İbn-i Mesud geliyor diyor siz ne yapıyorsunuz? Diyorlar biz Allah'ı zikrediyoruz. O da diyor ki bu ne biçim Allah'ı zikretmekten? Biz böyle Allah'ı biz böyle zikretmezdik. Diyor. Vallahi diyorlar biz hayırdan başka bir şey murad etmedik. Nice hayrı isteyen vardır ki ona isabet etmez diyor İbn-i Mesud. Ne diyor? Ya siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu üzeresiniz. Pardon ya siz Resulullah'tan daha hidayetli bir yol üzeresiniz. Veyahut da siz şer kapılarını açanlarsınız. Şimdi adamlar zaten hani yok, doğru biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha doğru bir yol üzereymişiz diyecek yok herhalde değil mi? Otomatikmen neyi kastediyor? Otomatikmen kastettiği ikincisi siz شِمُفْتَتِحُوا بَابَ الدَّلَالَ siz delalet kapılarını açanlarsınız öyle değil mi? Adamlar ne yapıyorlar? Adamlara anlatıyor. Daha diyor Resulün elbiseleri eskimedi. Daha Resulün kapları kırılmadı. Ya daha Resulullah yeni vefat etti. Siz dinde ne yaptınız? Dinde olmayan bunları çıkardınız. Bu ve benzeri örnekler bize neyi gösterir? Bize sahabenin bu konudaki hassasiyetini ne yapar? Gösterir ve bizim naslardan anladığımız bu anlayışın bizim anlayışımız olmadığını, selef-i salihinin anlayışı olduğunu da ne yapar? Gösterir. Bir ibadet, hangi ibadet olursa olsun, Allah Azze ve Celle için yapılması da makbul değildir. Allah Azze ve Celle için yapılır, yani niyet güzel olur ama amelin kendisi meşru olmazsa bu da ne değildir? Bu da makbul değildir. Evet, devam edelim. فَتَوْحِيدُ sen devam et Emre. فَتَوْحِيدُ اللّٰهِ فَتَوْحِيدُ اللّٰهِ Allah'ı birlemek, Subhanahu bil'adadeti ibadetlerle birlemektir tevhid. وَالْخُدُعِ boyun eğmektir. وَالْتَعَةِ itaat etmektir. Vel muhabbeti. Vel muhabbeti. Vel muhabbeti. Sevmektir. Sevmektir. Ve o tehkiku gerçekleşir. Şehadeti en la ilahe illallahü. La ilahe illallah şehadetini yapmakla. Ca ilahe illallah şehadetini yapmakla gerçekleşir. Evet. Ve mutabaatu Rasulullahi. Rasulullah'ın mutabaat. Vel iz'anu. Boyun emektir. Lime emara bihi. Onun emrettiklerini boyun emektir. Ve ne anhu neyitlerinin de yine boyun emektir neyitlerine. Ve inqiyadu itaat göstermektir. Mutlaku tam bir bağlılık göstermektir, tam değil mi? Tam bir bağlılık göstermektir. Ve tehkiku şehadetu enne Muhammed Resulullah huve, yani bu Resulullah'a tam bir şey göstermek. Tahkiku şehadeti enne Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah'tır noktasının tahkikidir. Evet. فَمَنْهَجُ اَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ اَهْلِ سُنَّتِ ve cemaatin menheci اَنَّهُمْ اَنَّرْ يَعْبُدُونَ اللّٰهَ تَعَالَى Allah-u Teala'yı batıl ediyorlar. وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmuyorlar. فَلْ يَسْأَلُونَ اِلَّا اللّٰهَ Sadece Allah'tan istiyorlar. وَلَا يَسْتَعِينُونَ اِلَّا بِاللّٰهِ Sadece Allah'tan yardım diliyorlar. وَلَا يَسْتَغِيثُونَ اِلَّا بِهِ سُبْحَانَهُ Sadece Allah Teala'dan istigase yardım talebinde bulunmak. Yardım talebinde sadece Allah'tan yardım istiyor. Kurtarıcı talebine, yani beni kurtarma talebinde bulunmak. Yani istihane de yardım, istigase de yardım. İstihane mutlak yardım. Yardımın her türüne istihane denir. İstigase ise yardımdan bir de kurtarma talep etme. Yani beni kurtar içinde bulunduğum durumdan. Ve letevekkelûne illa aleyhi. Sadece onun üzerine tevekkül ediyorlar. وَلَا يَخَافُونَ إِلَّا مِنْهُ Sadece ondan korkuyorlar. وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِتَاعَتِهِ İtaatiyle Allah-u Teala'ya yaklaşıyorlar. وَعِبَادَتِهِ İbadetiyle وَبِسَالِحِ عَمَلِ Salih amelleriyle قَالَ تَعَالَى Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah-u Teala'ya ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Evet. Şimdi burada mesela diyelim ki arkadaşlar burada bir ibare var. Yani burası da apaçık, burası anlaşılıyor. Yani burada diyelim ki وَلَا يَخَافُونَ اِلَّا مِنْهُمْ Yani sadece Allah'tan korkarlar. Mesela diyelim ki bazımız diyelim ki adam köpekten korkuyor. Mesela adam yılandan korkuyor, adam akrepten korkuyor mesela. Şimdi sadece Allah'tan korkarlar. O zaman yani bu başkasından korkanlar, mesela örnek veriyorum. Sadece Allah'a dua ederler. Allah'tan başkasına dua eden ne olur Hamza? Yani ne ismi ne olur? Müşrik olur, öyle değil mi? Allah'tan başkasına ölüden yardım isteyen ne olur? Medet ya şeyh diyen ne olur mesela? Değil mi? Niye? Çünkü bunlar ibadet. Ama burada bir ibare var. Allah'tan başkasından korkmazlar. Şimdi Allah'tan başkasından korkan müşrik mi olur? Mesela adam diyelim ki yılandan korkuyor, akrepten korkuyor. Şimdi adam müşrik olursa babasından korkan da müşrik olur. Öyle değil mi? Ne yapacağız şimdi? Yani bu ibareyi nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela iki tane şey var. Korku, normalde ne dedi? Mesela Hazreti Musa Firavun'dan korktuğu için kaçıp gidiyor. Öyle değil mi? Allah Hazreti Musa'ya müşrik diyor mu? Demiyor. Allah Hazreti Firavun için, Hazreti Musa için ne diyor? Mesela o kavminden korku üzerine şehre girdi. Yani hani korkuyor, böyle sağa sola bakıyor. Bir korku var, beni yakalayacaklar. Adam öldürmüş ya Musa aleyhisselam. Bu korkudan kasıt bu değil. Yani insanın fıtratında olan, fıtratında var olan o korku duygusu değil. Burada kastedilen ne? Kişinin o korkusunun insanı Allah Azze ve Celle'den alıkoyması. Ne gibi? Münafıkların Medine'de Yahudilere olan korkusu gibi. Münafıkların Medine'de Yahudilerden korkusu onları, Yahudileri dost tutmaya sevk ediyordu. Öyle değil mi? Bak. Korku onları küfre sevk ediyordu. Yani acaba bir gün gelir Yahudiler güçlenir, işte bizi şey yaparlar mı? Nedir ismi? Bizi Resulullah'a karşı galip gelirlerse bizi öldürürler mi? Bak. Bundan dolayı Yahudileri dost ediniyorlardı. Bak o korku ne yaptı onları? Bir küfre götürdü. Nehyedilen korku bu korku. Yoksa insanın işte fıtratında var olan işte bir ses çıktı insan korktu mesela böyle. Bu korku ne değil? Kastedilen korku bu korku değil. Çünkü Allah peygamberlerden de bu korkuyu yaşayanların olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne yapıyor? İfade ediyor. Hakeza mesela ne? O Maide suresindeki ayet gibi mesela. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? Şeyler için. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridirler diye bir üstünde onları uyarırken sadece benden korkun, insanlardan korkmayın diyor. Niye? Çünkü onların insanlarda insanlara olan korkusu onları Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemeye sevk etti ve bu onları küfre götürdü. Hangi korku? Mesela bugün bazı insanlar var ya, adam o kadar sistemden korkuyor ki sistemden sırf korktuğu için sisteme şirk koşuyor. Yani yoksa sistemin batıl olduğunu, demokrasinin batıl olduğunu ama biz ne yapabiliriz ki diyor mesela adam bu sistemin karşısında bizim nasıl yani diyor mesela. O korku dikkat edin birçok insanın korkusu insanları şirk ameline götürüp sevk ediyor. Yoksa şirk mesela bir ikrah yok muhtebel hani ikrah olsa adam şirk koşsa tamam bir şey demiyor ikrah var diyeceksin. İkrah yok adam kendi kendine bir korku ortamı kendi kendine bir ikrah ortamı yapmasam şöyle olur böyle olur diye o korku onu şirke götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten dikkat edin hep şirk koşan insanların şirkin öncesine veya sonrasında insanlardan korkmayın sadece benden korkun diyor mesela. Allah Azze ve Celle. Mesela kıble olayında diyor, insanlardan korkmayın, sadece benden korkun. Niye? Çünkü sahabe insanların tepkisinden korktuğu için hani olabilir ki ya bu kıble değişikliği de neyin nesiydi? Hani insanlar diyecek ya bunların ne biçim bir dini var, bir gün öyle bir gün böyle tepkiden, kınamadan çekindikleri için ne yaparlar? Böyle bir şey diyebilirler diye kıbleyi kabul etmelerini emrettikten sonra sakın ha insanlardan korkmayın, sadece ne yapın? Sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Kafirlere karşı, izzetli müminlere karşı zilletli olan o Allah'ın sevip onların da Allah'a sevdiği taife için ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlar kınayıcının kınamasından korkmazlar. Ondan dolayı korku kitaplarda daha çok karşımıza gelecek. Yanlış anlaşılmaması lazım. Öyle değil mi? Ne demek yanlış anlaşılmaması lazım? Yani okuyan adam aa falan dememesi lazım. Bu neymiş? İşte şeydir. Her korkan kafir, yılandan korkan, akrepten korkan kafir değil. O korku insana şayet bir küfre götürürse insan korkusu, mal korkusu, dünya korkusu, kastedilen korku nedir? Kastedilen korku budur. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ